إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه قرانو محترمو عزتمندو مسلمانان ورنو فإسلامي أدابك يو عظيم أدب دي كد إسلام علماء فاقبا ندير اهتمام خود لدي دا أحاديث فقالوا كتابون كي أبوي فدغي أدب بان دي بابون يخدي لك إمام بخاري فخبر الكتاب على أدب المفرد كي إمام نووي إمام بغوي ابن ماجا أو داس نور ديرو علماء أغا أدب أغي تواي الستر على المسلم مسلمان باندي فرداء جول ورنو دا فرداء جول دا يوچا عيوبا ودا غي ماسيتنا وقناونا أغا نخكار كول دا غي شورت نكول دري قسمة دا تقسيميجي يو دادي شي الله رب العالمين اغا فخفلو بندگانو بندي فردا چول اغا خواها گني ستر واي فردا چولو تا يعني دا يوچا عيب دیو چا گنا زلت و معصیت اغا نخور اول دخل کو پمنز کی پاغی باندی فرده اچول نو یو داده چه رب العالمین اغا خواخ گرنی چه خپل و بندگانو باندی فرده واچی داغی عیبون اخکاره نکی داغی گناونا داغی معصیتون اغا اخکاره نکی خلکو تا زن علماء وای وای دا رب العالمین دیر رحمت دی چی زمان دی گناونو لداسی بدبویی نلگر زولی که چی تا زمان دی گناونو بدبویی لرلی نو منگا تاس بیو د بل خوات نشی کین اسنه د ډیرو ګناونو نا اغه انسان به څومره زیات شرمنده وي چې څومره د چابت بوی ډیر وي معنا دا چې د ګناونو ډیر دی رب العالمین موږ باندې فردی چولی ورونو الله رب العالمین په نومونو کې یو نوم دی ستیر مبالغی صیغه ده یعنی ډیر پرده اچوونکی د خلکو په ګناهونو باندې الله رب العالمین عفو خوښوي هغه مغفرت کوي ګناهونه بخښي او د مسلمانانو په توبه باندې خوشحالیږي چې انسان نه توبه وشي دا ګناه وشي او هغه الله ته رجوع کړي په خپله ګناه باندې هغه پښیمانه شي او د هغې توبه وباسي رب العالمین ته زاري وکړي تضرع وکړي چې الله ما نه دا ګناه وشوه زه په هغې پښیمان یم ماته مغفرت وکړي ماته دا ګناه معاف کړي رب العالمین په دې باندې خوشحالیږي چې د هغې توبه قبوله کړي دې باره کې تاسو ته دوه حدیثونه وایم حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله عز وجل حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر رب العالمین حلیم دی او ډیر حیانات دی حیی حیانات دی او ستیر دی ستیر د مبالغې صیغه ډیر پرده اچوونکی دی په خپلو بندګانو باندې حیا سره مینه او محبت لري او ستر سره محبت لري پرده اچولو سره یو بل حدیث کې راځي صحیح حدیث دی د بخاري او مسلم حدیث دی د قیامت په ورځ به رب العالمین یو مؤمن ځان ته رانږدې کړي پټې خبرې به ورسره کوي پرده به پرې واچوي بیا به ورته وایي تا ته یاد دي چې فلانۍ ګناه دې کړې ده فلانۍ ګناه دې کړې ده هغه به ورته وایي چې او یا الله تر دې پورې چې په ټولو ګناهونو به د ده نه اقرار واخلي چې دا ګناه دې په یاد ده دا دې په یاد ده دا دې په یاد ده رب العالمین به د هغه سره خاص خبرې کوي تر دې چې دا انسان به ګمان وکړي چې زه خو هلاک شوم دومره ګناهونه مې کړي دي او په خپل ځان مې په خپله اعتراف وکړ رب العالمین به بیا ورته ووایي چې دا ګناهونه په دنیا کې ما تا باندې پرده اچولي وه زه خو پرې خبر وم ما څوک پرې خبر نه کړه په تا مې پرده واچوله وانا اغفرها لك اليوم نن ورځ هغه تا ته بخمه ته ما وبخلې سبحان الله څومره رحمن الرحیم ذات دی چې انسان خپله په خپل ځان اعتراف د ګناهونو وکړي ډېر ګناهونه نو رب العالمین وای دنیا کې ما په تا باندې پرده اچولې وه نو دا معنا د ستیر ده چې په خلکو باندې پردې اچوي د هغوی په عیبونو او په ګناهونو باندې او نن ورځ زه تا ته دغه ګناهونه ما تا ته وبخله او بیا به ورته په ښي لاس باندې عملنامه د حساب ورکړی شي الله دې موږ د دغې کسانو نه وګرځوي دویم ورونو یو مؤمن په خپل ځان باندې پرده اچول دا مهم کار دی یعنی درې حالات دي د مؤمن دپاره اصل خو دا دی چې انسان د الله نه حیا وکړي او ګناهونه پرېږدي ترکي کې ګناهونه ونه کړي هغه که هر قسم ګناه وي ژبې پورې اړه لري سترګو پورې لري غوږونو پورې لري لاسونو پورې خپې پورې زړه پورې هر نوعه ګناه چې وي د الله نه حیا وکړي داسې ځای شته دی چې موږ هغې کې ګناه وکړو رب العالمین موږ ویني نه نشته دی الله په موږ باندې عالم دی موږ ویني موږ نه خبر دی نو آیا هغه د دې لایق نه دی چې موږ د هغې نه حیا وکړو د حیا په خاطر باندې دا ګناه پرېږدو شپه وي ورځ وي چې هر څومره ځان له شي او په ځان له ځای کې نه وځي د رب العالمین نه پټېدلی نه شي هغه ستا خالق دی ستا رازق دی ستا مالک دی تا ویني تا نه خبر دی ستا د زړه د راز نه خبر دی چې پټېدلی نه شي نو بیا موږ له حیا نه راځي چې د رب العالمین نه حیا وکړو ګناهونه پرېږدو نو اول خو دا ده چې انسان مسلمان وخیار هغه دی چې هر قسم ګناه وي د الله رب العالمین د حیا د وجې نه دغه ګناه پرېږدي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه حدیث دی دا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل استحيوا من الله حق الحياة. اخلقوا دا الله نا حياة وكي حق حياة دا الله نا وكي سنگ دا غسر مناسب وي دا غسر فكار وي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرمائي من ورتويل يا رسول الله الحمد لله من خد الله نا حياة كو. نبي عليه السلام ورتوي دغمي مطلب ندي وي حق حياة دا أن تحفظ الرأس وما وعى تدخل سر حفاظت وكي وغسك سرك موجود دي سرك چش موجود دي جبه فسرك موجود دا تدخل جب حفاظت وكي وغسك وجبه ونويك رب العالمين فغيبان دي خفكي فجبه غيبت ونكي فجبه كنزل ونكي فجبه تل نميمة ونكي نور فحش خبر يغف وجبه باند تونكي دا دي حفاظت وكي سترك موجود دي فسرك دخول استرق حفاظت وكي فدي استرق بان حرام تولغوري فردي خزو تولغوري فردي عورتون تولغوري او فدي سرك وقون موجود دي دخول وقون حفاظت وكي دي وقون بان حرام وانوري تن تكور سندري او نارواشيان فدي بان وانوري والبطن وما حوى او تدخل خيرت حفاظت توك وغسل چه دي خيرت شوخا دي خيرت حفاظت داله چه دي خيرت لك حرام وانا چه حرام ونخري النبي عليه السلام واي اغا وخا چه پا حرام بانده را توكي ده ده وور ور بانده لير اولاده چه اغا پا وور وسوزول شي سوك چه حرام خري رب العالمين دعا ده قبلي عبادت نه قبلي نتدخل خير حفاظتك دخل فرج او دخل شرنده حفاظتك فنرواك استعمال نكي ولتذكر الموت والبلا تمرك رافياتك او قبرك اغا خاورك وخاورك اذا رافياتك استاد جسد استاد جسا استاد بدن بقبرك خاورك اغا ورز رافياتك او صوت شي اخرت غالي د دنیا زینت و عیش و عشرت دا پریدی اخرت دا پارا کوشش کئی نو نبی علیہ السلام وای فمن فعل ذلك دا کارونا چی چاوکل فقد استحیا من الله حق الحیا اگد اللہ نا حق حیا وکلا فجبه باندی کنترول لری پا وگونو کنترول لری پا سترگو کنترول لری پا خبال گیرد باندی پا خبال شرمگا باندی هز قسم معصيات دا الله دا حياة دا وجنا غنقي نورلان دي كيجي بيادا دا انسان ضعيف دي نفس لري اغا شيطان لري كلا كلا دا غنه خطأي كيجي انسان معصوم ندي اغا نغنا كيجي خو غنا يو غنا دا او غنا خكارا كول دا خلقو فمنس كي دا دوما غنا دا كيو انسان مجاهرا كي فخبلا غنا باندي دخل كنا النشر بيجي دخل كوا فمحكي دا غناكي ابن بطال واي جهر فماسيات باندي چه خلق فمحكي كي بدون حياة استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين دا رب العالمين فحق استخفاف دي اغا فحق كم غللي دا رسول الله فحق استخفاف دي دا مؤمنان فحق استخفاف دي گناه که دا گناه دی یو گناه دا خو گناه باندی مجاهره کول خکاره کول بدون حیا دا خلکو پا مخی و مجامعو که تا گناه که نو دا دویمه گناه دا دا اللہ پوری مستخفاف دی دا اللہ پیغمبر پوری او پا مومنان پوری او دی که یو قسم عناد دی لکه دا سلی که وای زد چانه نوریگم دا رب العالمین تا تحدی ورقی تانه نوریگم مخلوق تا وی تانه نوریگم سوک چیزا کولیشی وکی زدگا دی گناه کن دخل کو پا مخیی کن نو که او انسان خدا نخستا انسان دی خطایی کنی نو دگا گناه دی کم نکم دخل کو پا مخیی نکی مجاهره دی نکی او دویم دا درم دادا که دیو انسان نکلا یو خطایی وشی یو گناه وشی پتا دشپی چه سوک خبر نئی نو پا کار تا دا چه اغا بیا خلق پا غیب باندی خبر نکی پا خبال زان باندی پردوا چه ستر پا خبال زان باندی وکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حديث ده أبي هريرة رضي الله عنه ده متفق عليه ده. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. طول أمت زماغة معافات كده عافيت كده مگر أغا كسان چه مجاهرين دي. مجاهرين دا دي چه فجهر و فخكارة بان دي أبي بناونا كي. بيا نبي عليه السلام ده ده بجهر يوم سامخي. واي ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا. دا مجاهرين يو داده چه انسان دشبه يو كاروكي بيا اغا سباكي الله فده پرتا چه ولده او دا بيا واي فلانية خبري يا فلان عملت البارحة كذا وكذا بيقام دا سداسي وكلا بيقام دا فيلم وغتا بيقام دا غرامة وغتا بيقام خدانا خستا فلاني زيتا غلطي بسيتنهم بيقام غلا وكلا الله في فردا چولی په پټه د شپې دا کار کلی سبا پاسیږي او خپل ځان رسوا کوي او شرمی خلکو ته وایي خبرې ما خدا دا کار وکړ او یا چېرته په ژوند کې هلکوالۍ کې چېرته کوم ناروا کلي یا اوس ډېر په خوشحالۍ باندې مجلس کې ناست دی او هغه ورپه یاد شي او هغه قصه کوي نو دا داسې شه لکه ګناه بیا تازه کوي مؤمن خدا دی چې کله خپله ګناه ورپه یاد شي خفه شي هغې باندې خپېمان وي رب العالمين تا توبه و باسي چه الله غنه ما تماعف كما نغلطي شويده زبا بيا داسي نكو فاقه با فخر نكي مجلسونه كي باقه بيا بيا نيا دي ستو رده کنه ده تا چه تا مجلس كي كيني و اخبر عيب چه تا كي ده اخبر غنه ده اخبر خلق و تخكاره كي اخبر زان شرمه نو بيا واي وقد باتا يستره ربه سباكي الله ربان دي پرداشي لي ويصبح يكشف ستر الله عليه او دا والي چه دا الله پرده دا زان نوالي خلق و ديبان خبر كي ورنو دا غدري حالات مسلمان دا پارا اول خدا را چه بيخي دا گناونو نزان وساتي دا الله نحياو كي كگنا خو كيجي بايد پا جهر بادي وني كي كم نكم دا خلق و نشرم و كي دا رب العالمين نشرم و كي او پا پتے و كي او بیا که چه تا یو انسان نخطایی وشی ضعیف ده پتا بانی گناه وشی نو بیا دی پخبل زن پرده واچی یقا دی خلکو تا نخکارا کئی خلکو تا دی یلان نکئی فاقی دی فخر نکئی مجلسو نکی دی نیادی نو دقی توائی دی یو انسان پخبل زن باندی پرده چول او پخبل زن باندی ستر او گناه پتاول ورونو درم قسم د دینا الستر على اخيه المسلم فخبل مسلمان رور باندې پردا چول دا ډیر مهم باب دی فدی بارکی د دې ففضل کبیر احادیث وارد دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې ترغیب ورکړل چې مسلمان ستا ورور دی دا غیده شرمولو کوشش بنه کی دا غیده عیوب او دحکاره کولو کوشش بنه کی داغه د ګناونو د ښکارا کولو کوشش بنه کی هغه به دوه قسمه ته شامل دی یو داغه بدن پورې اړه لري لکه داغه عورت شرمګاه داغه د پټولو کوشش بکې د چانه څه ښکارا شي هغه به پټې هغې پورې به خاندې نه نورو ته به دغه ښکارا شي هغې ته به نه ډېر په پټه باندې د هغې کوشش بکې چې داغه عورت کاره نه شي داغه بدن کاره نه شي او دویم اگه معنوی ستر چه داغه پا عیوب و داغه پا معصیتون و گناهون و بانی انسان پردوا چه نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم فرمائی من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامة چاچی و مسلمان بانی پا دنیا کی پردوا چه لا رب العالمین بدا قیامت پا رز بانی دا بانی پردوا چه علماء وی الجزاء من جنس العمل جزاء جنس عملنا لچاسره چې څنګه کې رب العالمین بدر سراغ سی کوي کته د یو مسلمان رور په عیبونو او ګناونو پرداچې رب العالمین به پتا باندې پرداچې بل حدیث کې وای من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والاخره چا چې یو مسلمان باندې پردا واچیلا هغه نور ته رسوا نه کړ هغه ونه شرمو الله رب العالمين با فدبان الدنيا واخرت كي فرد واشي اي من دي تاجت نلرو چه رب العالمين من بان فرد واشي سمرا عيبون لرو سمرا بناون لرو سمرا شيان لرو کچیت هغه نه خلق خبر شي من بعد چات استرګي مولا غړو نو هي نخوا خو چې رب العالمین په موږ باندې فردا وا چې زمون په ګناونو او زمون په عیبونو باندې نو داغه سبب دار چې ته به خپل مسلمان رور په ګناو داغه په عیب باندې فردا اچي خو هغه معنا دا نه ده چې ته به ورته نصیحت نه کې هغه باندې فردا چول د دې مستلزم نه دي چې ته به داغه ته نصیحت نه کې هغه ته به ستا او د هغه په منځ کې هغه ته به نصیحت وکړي وروره الدین النصیحه تاکې دغه کار دی زه ستا ورور یم ته زما ورور یې د الله نه وویرېږه توبه وباسه دا ګناه پرېږده نو مهم دا ده چې بل چا ته به هغه اشاعه نه کې خو هغه ورور ته به ته نصیحت کې انکار د منکر به کې امر بالمعروف به کې ستا او د هغه تر منځ باندې بل حديث كي نبي عليه السلام فرماي لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة يوم من يوم بندف بل بندف عن الدنيا كي فردا ناچي مگر الله رب العالمين بدا خيرت فورد باني دتا دباني فردا واچي داخو هر قسم عيبوي گناوي ماسيتوي طولو تشامل دي حتى ده انسان ظاهري بدن كي عورت باني فردا چول دام اجر لري نبي عليه السلام واي لا يرى مؤمن من أخيه عورة عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة يو إنسان يو مؤمن دخل رورنا يو عورة نويني مگر شاقبا لفردواتي رب العالمين با أغا جنة تداخل كيف دي باندي ورنو الله رب العالمين دي بمت توفيق راكي چل رب العالمين نحياوكو داغه گناونه چې دمون صادریږي د رب العالمین د حیا په خاطر باندې مونږه غفریدو او بیا توفیق راکې چې د خپل مسلمانانو ورونو سره مونږ کومک وکړو مساعده وکړو هغه ته امر بالمعروف نهي عن المنکر وکړو او قدر المستطاع داغه په مګناونو او عیبونو باندې مونږ فردا واچو لکه رب العالمین چې په دې باندې خوشاليږي اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. محترم دغه مسلمان رور باندې فردا چول علما او دا درې قسمه ته تفصیل کړی دی په دې کې تفصیل دی او دا مهم مسله ده مهم تفصیل دی چې ته په دقت سره وکړو ځکه دغه فردا چول دا په مصلحت باندې بنا ده چې په دې کې د دغه انسان مصلحت وي او زمونږ د مجتمع او د ټولنې مصلحت وي خو که کله په دغې فردا اچولو باندې مفسده مرتب کیږي زموږ ټولنې ته فساد و ضرر راځي په ځینې حالاتو کې بیا باید سړی فردا وانهچي چې ته د هغه سره د هغه په هغه جرم کې شامل نه شي نو دغه تفصیل واورئ درې قسمه ته تقسیمیږي اول قسم دا دی چې دغه فردا اچولو کې خیر وي دغه فردا اچول بیا محمود دی ښه کار دی خیر ده ده ده انسان ده پاره چی ده گناتی شوی ده خیر ده ده ده مجتمع و طولنی ده پاره چی دلتا سوک خبر نشی چی آقای پسی اقتداو کی نو ده اول قسم ده چی فردا چی ول کی گتوی خیر وی ده ده سری ده پاره ده ده مجتمع و طولنی ده پاره علماء ده ده مثال خود ده ده لکه انسان ده تا تا معلوم ده شریف انسان ده خواه اخلاق والا ده متدین ده دین و اخلاق برابر ده خو کله چېرته د هغه عدد دا نه دی چې هغه دې غلا وکړي هغه دې زنا وکړي هغه دې غیبت وکړي دا یې عدد نه دی خو بیا هم انسان دی د ګناه نه معصوم نه دی چېرته یو ځل د هغې نه ګناه وشوله خطایي کې وشوله او ته پې خبر شوې نو ته پوهېږې چې دا انسان په دې باندې پیمان دی دا توبه وباسي تقدیر کې ورته لیکلي وو چې دا ګناه ترې وشوه نو په دغې وخت کې دغه انسان باندې فردا اچول دا محمود کار دی ښه کار دی ولې د دې په خبرولو کې فایده نشته خصوصا که دغه سړی عالم وي نو د عالم باندې قدح و هغې باندې داغ لګول دا په اسلام باندې داغ لګېدل دي نو کداغه سی خخل کنا شریف خل کنا کله یو زل چیرته خطایوشی گناوش یو ته خبر شي او پدی پویږي چې دغه سړی بیا مستخ پیمان ده توبه و باسی نو دغه محمود کار ده خ کار ده چاغي بن انسان فردا واچي او هغه خلق ته خور نکی دویم قسم ده دی چې دغه بن فردا چولو کې شر وی فساد وی ټولنه ته ضرر وی مثال فطور یو سړی دی دغه کار دغه چې ډاکو دی هغه یو عالمی غل دی هغه قاتل دی د خلکو نو که چېرته ته په هغه باندې پرده اچوې هغه سړی توبه نه وباسي هغه رجوع نه کوي هغه نور هم په دې خپل کار کې تمادي کوي لګیا دی په خلکو نه غلاګانې کوي ډاکې کوي خلک وژني نو اوس مصلحت په دې کې دی چې د دغې سړي ته هغه ادارې ته خبر ورکړي ولی چې دا مجتمع ټولنه د هغه د ضرر نه په امان شي ما ته معلوم دی فرض که یو کلي کې غلاګانې کېږي کېږي یو انسان ته هغه غل معلوم شي نو هغې باید خبر ورکړي چې د هغې ظالم لاس ونیول شي دغه کلی دغه ټولنه د هغه د فساد نه په امن کې شي نو د ده په فردا اچولو کې ګټه نشته بلکې ګټه په دې کې ده چې هغه سړی رسوا کړي دغه یو کس دی او دا ټوله ټولنه دا ټول کلی دا ټول خلک د هغه د شر نه په امان کې شي نو انسان کله چې دغې ګناه کې بل پورې متعلق وي د بل باندې ظلم وي د هغه په جسد باندې قتل وي سرقه وي غلا وي ډاکه وي نو په دغه وخت کې که انسان ته دغه سړی معلوم شه نو دا به نه وایي چې زه پرې فردا اچوم باید دغه وښي بیا ګوري که چېرته هلک وي واړه وي د هغه پلار خبر کړي ښځه وي د هغه مېړه خبر کړي مدرس وي د هغې مدیر خبر کړي حکومت کې موظف دی هر یو طبقې نه چې فوق د هغه کم هغه کفیل دی د هغه متولي دی او یا حکومت ادارې ته خبر ورکړي چې د دغې فساد د دغې ظلم د دغې خیانت د دغې غلا د دې لاس ونیسي چې دغه مجتمع د هغوی د فساد نه په امن کې شي د هغوی د ضرر نه په امن کې شي او انسان د هغه سره په دغې جرم کې شریک نه شي چې ته په هغه باندې پرده واچوې دریم کله کله داسې کېږي چې یو انسان شک وي چې یاره دې کې به خیر وي چې دا خلک خبر کړم او که یاره خبر یې نه کړم یو مسله داسې راشي نو بیا علما وایي چې خیر دې کې دی چې مې خبروه دې باندې پرده واچوه چې تا ته د هغه په خپرولو کې مصلحت نه ښکاري نو خیر دا دی چې ته هغې باندې پرده واچې یوه سر کې راځي لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة كذا فديك خطا شما كي وسلي دا عفو لا يقني خزور تعفوكم ما تبير محبوب دا دينا كي زفو عقوبته فسزاكي خطا شما كي وإنسان دا عقوبته دا سزا مستحق ني يوزيور لوركم نو دا خطائي فو عفو كي دا بحتر دا خطائينا فو عقوبته سزاكي نو الله رب العالمين دي من غو تاسو ته توفیق راکی چې دا الله نه حیا وکړو او ګناهونه پرېږدو او کله کله یو مسلمان رور نه کله کله یو خطا کیږي یو معصیت کیږي ګناه کیږي موږ په هغې خبرېږو دوه شیان موږ باندې لازم دي یو خدا له چې هغه باندې پرده واچو نتیجه به دا وي چې رب العالمین به موږ باندې دنیا و آخرت کې پردې واچوي دویم دا دی وروره چې هغه ستا ورور دی هغه څه به وله خوښې چې ته ځان له خوښې هغه ته به نصیحت کې هغه ته به امر بالمعروف کې نهی عن المنکر به کې خو ستا او د هغه ترمنځ کې درېیم کس ته نه خبر نه شي او بیا به چاته قسم نه کوې چې یاره داسې مې وکړل شهرت و ریاکاري به نه کوې د امر بالمعروف نهی عن المنکر دا هم یو طریقه غواړي اسلوب غواړي عبادت دی اخلاص غواړي نو چې دغه کار دی وکړه الله رب العالمین به تا ته دنیا و آخرت کې هغه فرده نصیب کړي زمونږ او ستاسو ګناهونه او عیوب به الله رب العالمین پټ کړي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفاء نبيك اجمعين وعن الصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين